शरीर जितने हैं इन शरीरों की एकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रस देह अधम शरीरा, अनंत ब्रह्मांडों में शरीर है। वे चाहे जल सर हो, चाहे थल सर हो, चाहे नभ सर हो, वे जीर्ण हो, जरायुज हो, चाहे अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिद हो, सब शरीर पांच बोधि है। ये बात भेद हो सकता है कि में शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है, कि में जल की प्रधानता है, कि में वायु की प्रधानता है, कि में तेज की प्रधानता है। चार ये सब शरीर स्वर्ग आदि सब सब सब शरीर एक है। और इनमें जो अंश है वो परमात्मा का, वो सब एक है। और शरीर का मालिक है वो एक है। और मालिक और मालिक नहीं, अपरा परा प्रगति सब एक। स्वास्थ्य सर्वम मालिक एक, उनका अंश एक और उनकी प्रकृति एक, और सब मिलकर के एक। परमात्मा की अपरा परा प्रकृति है, परमात्मा एक है। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है। अब इसमें एक शरीर में अपने को मान लेते हैं तब ये समझ में नहीं आती है, परंतु स्वीकार कर ले फिर समझ में आ जाती है कि वास्तव में तत्व एक ही है। यूं देखते तीन हुए, शरीर शरीर एक हुए, आत्मा आत्मा एक हुए और मालिक एक हुआ। एक ही मालिक के एक मालिक स्वयं ही, स्वयं मालिक ही अंश रूप से आए, स्वयं मालिक ही अपना प्रगति बने, अपना प्रगति परा प्रगति परमात्मा की प्रगति। तो परमात्मा से अभिन्न हुई, तो परमात्मा ही वासुदेव सर्वम। सब अभिन्न होने पर वासुदेव सर्वम हुआ, अपरा प्रकृति सर्वम नहीं, परा प्रकृति सर्वम नहीं हुई। जीव सर्वम, प्रकृति सर्वम नहीं, वासुदेव सर्वम। क्या वासुदेव परमात्मा के अंग है? ये जीव है जिसका अंग परमात्मा नहीं है, अपरा प्रकृति का अंग परमात्मा नहीं है, मुख्य परमात्मा है। इस बात से अपरा प्रकृति सर्वम, परा प्रकृति सर्वम नहीं हुआ, वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव मालिक है, इसकी अंग है, मालिक भी वो है, स्वयं भी वो है। मालिक से भी वो है, अपरा प्रकृति भी हुई है, परा प्रकृति भी हुई है। ये थी वो सात्विक भवानी राजस्थान मेरे से ही होते हैं। तो मेरे से हो तो मेरे स्वरूप हुए, न तू हम तेसु ते वही, न मेरे में वे नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। राजसी सात्विक राजसी तामसी में अगर आदमी छड़े परमात्मा प्राप्ति नहीं होती तो मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है। तो वे कहाँ है? मेरे में है, मैं उनमें सब में हूँ। क्या सात्विक में राजसी तामसी भाव में भगवान नहीं है? है जरूर है, पर होते हुए भी उन्हें प्राप्ति नहीं होगी। सात्विकता प्राप्ति होगी, शरीर में सब जगह परमात्मा है, पर हृदय से दृष्टि हृदय में रहते हैं, हृदय में मिलती है। जैसे जल सब पृथ्वी में रहता है, पर जहाँ कुआ होता है मिलता है, सब जगह ऐसे सब जगह रहते हैं परमात्मा, हृदय में कहते हैं, हृदय में उसकी प्राप्ति होती है, प्राप्ति का स्थान है। जय हृदय सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ मानव साधन कर्तव्य, वो साधन में है तो साधन में प्राप्ति होती है, और जो प्राप्ति नहीं होती है, और प्राप्त होने के बाद सब्जी होती है। जब प्राप्त हो जाए तो सब जगह परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा है, जगह भी परमात्मा, देश भी परमात्मा, काल भी परमात्मा, वस्तु भी परमात्मा, व्यक्ति भी परमात्मा, घटना भी परमात्मा, क्रिया भी परमात्मा, परमात्मा भी परमात्मा, सब के उनसे अलग स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। न देश की है, न काल की है, न वस्तु की है, न व्यक्ति की है, न घटना की, न क्रिया की, तो सब कुछ वही है। तो वासुदेव सर्व इति अगर स्वीकार करे ना तो निहार हो गया। स्वीकार क्यों नहीं करता? अपना ज्ञान है, अपनी समझ है, उसको तो देता है प्रधानता, और भगवान के ज्ञान को, भगवान की वाणी को देता है गौणता। अपने के समझ करता है प्रधान, और भगवान की, वेदों की, महात्माओं की वाणी को देता है गौणता। वास्तव में अपनी भूल हो सकती है, उनकी भूल नहीं है, तो अपनी गौण, अपनी समझ गौण, अपनी वाणी गौण, अपनी दृष्टि गौण, और मुख्य उनकी है, तो मुख्य भगवान की वाणी है, मुख्य महात्माओं की वाणी है, वहां संतों की वाणी है, अनुभवी महापुरुषों की वाणी है, वेदों की वाणी है, वो मुख्य, वो मुख्य होने से अपनी गौण जैसे वो दिखने लग जाएगा। फिर परमात्मा परमात्मा शुभ वासुदेव सर्व दिखने के बाद ठीक हो जाएगा, पर पहले जो अपनी हेकड़ी रखता है, एक अभिमान रखता है, वो है खराब करता है। ये आड़ वहां से लगी, अपनी जानकारी का, अपनी समझ का, अपने बाल बुद्धि योग्यता का अभिमान, और बाल बुद्धि योग्यता समझ है संसार की, अपनी है ही नहीं, अपने तो परमात्मा है, योग्यता अपनी थोड़ी है, योग्यता मिली हुई है, बल मिला हुआ है, और रहने वाला है नहीं, साथ देगा नहीं, ना योग्यता साथ रहती, ना बल रहती, ना चतुराई नहीं रहती, ना वस्तु रहती, ना योग्यता रहती, ये रहती हमारी है ही नहीं, है ये संसार से मिली है, जन्म के बाद बल मिला है, योग्यता मिली है, चतुराई मिली है, विद्या मिली है, कई तरह की कला मिली है, ये मिली है, और वो अपनी मानता है। अरे भाई मिली हुई बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली है, वो अपनी कैसा हुई? रास्ते में चलते चलते दो आदमी मिल गए, आगे आ जा रहे, दो अलग अलग हो गए, तो पहले भी अलग है, पीछे अलग है, तो साथ में मिलते हुए है तो अलग ही, एक कैसे हो गए? ये अपने साथ में बल है, बुद्धि है, योग्यता है, अपने में बड़ी योग्यता है, बड़ी विद्वत्ता है, बहुत समझदारी है, बहुत कला कौशल है, तरह तरह के जी हुनर आते हैं, तरह तरह के वे सब मिले हुआ है, संबंध तक सब सब निर्भी धर्म सब मिली हुई है, बिछड़ने वाली साथ रहने वाली है ही नहीं, न जागृत रहती, न स्वप्न रहता, न सुसूते रहती, न समाधि रहती, न मूर्छा रहती, पांच अवस्था, पांच जागृत स्वप्न सुसुप्ति और समाधि और मूर्छा, ये पांच अवस्था है, पांच अवस्था बदलने वाली, अगर शरीर न बदलने वाला तो बदलने वाला न बदलने वाला साथ है ही नहीं, शरीर बदलने वाला और शरीर न बदलने वाला साथ थोड़ा ही रहता है, इस वास्ते अवस्थाओं का भी साथ हमारा है ही नहीं, न अवस्थाओं का हमारा साथ है, न हम अवस्थाओं के, न अवस्था हमारी, बल बुद्धि विद्या हमारी है, ना हम उनके हैं, ये मिले हैं, बिछड़ने वाले हैं, फिर बोले अभिमान करता है, तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना सतर्क हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, तू कैसे योग्य हो गया, तू बलवान कैसे हो गया, तू धनवान कैसे हो गया, ये तो अलग देश अलग रहने वाली है, पहले अलग थी फिर अलग हो जाएगी, पास बची अभिमान फूक भर गई, मुहूर्त भी मुहूर्त भी है, अब है ही नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई बीच भाई ये मैं छूट जाएगी, भाई भूल जाएगा, लकवा मर जाए तो याद नहीं रहता ही, अपने तो परमात्मा है, जो कभी अलग होंगे नहीं, परमात्मा से आप अलग नहीं हो सकते, आपसे परमात्मा अलग नहीं हो सकते। सर्वशक्तिमान परमात्मा होते हुए भी आपसे अलग होने सामर्थ्य नहीं परमात्मा। सामर्थ्य जैसे स्वरूप व्यापक है, सब में परिपूर्ण है, समान समूह हम सर्वभूतेषु नवेद समूहम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम ये विनश्यतु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति समान रूप से। वो दूर कैसे हो जाए, तो दूर नहीं वो ही अपना है, ऐसा दूर होता है वो अपना नहीं है। ये अवस्था दूरी अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, विद्या बुद्धि आदि अपनी नहीं है, क्यों हमें मिली है दूर होती है, तो मिलते हैं दूर हो जाते हैं अपने हो जाते हैं, ये सब अपने हो गए मिल गए फिर दूर हो गए। तो मिलते हैं दूर होते मिलते हैं, तो पहले दूर थे फिर मिलते हैं दूर, मिलने फिर दूर हो जाएंगे। तो दूर होना ही सच्चा है, मिलना कच्चा कच्चा। मिल गए दूर हो गए, मिल गए दूर हो गए, तो दूर होना सच्चा, संसार का दूर होना सच्चा और परमात्मा का साथ होना सच्चा। परमात्मा कभी दूर नहीं हुई, कभी दूर हो गए नहीं, ना आप दूर हो सकते ना परमात्मा दूर हो सकते। इस बात उसका नित्य योग है, उस दिन का योग है, दुख से योग वियोग योग संगीत हम, इसलिए वियोग का नाम योग और समत्व समत्व योग उसे समता का भी योग। तो सदा क्षेत्र है, तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे, ये सब छोड़ेगी तुम्हारे को। संसार में सत्य क्या है, वियोग। संसार में सत्य क्या है, वियोग। परमात्मा के नित्य योग संयोग वियोग वियोग संयोग रात दिन दिन रात अनुभूत प्रतिभूत प्रतिभूत अनुभूत नफा नुकसान नुकसान नफा बड़ा छोटा छोटा बड़ा ये सब जयराम जी। ये अपना है ही नहीं, अपने इनके है ही नहीं, ना हम इनके है ना ये हमारे है, ये आगंतुक है तुम रहने वाले हो, ये स्वयं रहने वाला और ये मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने बिछड़ने वाली को लेकर फूंक भर जाएगी। मैं यो जानकार हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ। तो कोई त्यागी है कोई रागी है, है जैसा जैसा ही रहेगा, ये विद्या रहेगी त्यागी रहेगा रागी रहेगा भोगी रहेगा योगी रहेगा, है जैसा ही रहेगा। आज से अभिमान करता है कभी दीन हो जाता है, तो दीनता अग्नि का अभिमान है। दीनता अग्नि अगर दीनता और विशेषता है ना, ये अग्नि है, इसमें चलता रहता है दीनता वाला अभिमान में। भाई ठीक है इन्हें तो इसका आगमा पाइनो अनित्यास पांच ये आने जाने वाले है, इनको सह लो, अपने साथ लेने वाले नहीं है, अपने साथ रहने वाले एक परमात्मा। इस बार नारायण वृद्धराज कुमरसु बह गई कर पहचान, और पहचान क्या काम आ गई, और पहचान काम नहीं आ गया, धोखा दे धोखा। परमात्मा की प्राप्ति से वंचित करने वाले हैं जो अपने कहलाने वाले, ये मेरे है मेरे है मेरे, क्या करेंगे हमारे प्राप्ति वंचित कर देगा। इतना कहो है, एक से पूछा कि तुम कितने पढ़े हो, कि घर खोए जितने, घर खोए जितने, हाँ घर खोए, कितनी पढ़ाई करी है घर खोए जितने, घर खोए क्या, कि ऊपर दस्तावेज दिखा दी दस्तखत कर दो, दस्तखत कर ले ऊपर लिखा सही, अब पढ़ना आता नहीं ऊपर का, क्या लिखा पता नहीं, दस्तखत कर देती थी। तो घर खो जितनी पढ़ाई है, संसार पढ़ाई घर खो जितनी है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होने में यह योग्यता है, ये चीज है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये मान है, ये बढ़ाई है, आदर है, ये क्या पढ़ाई की, क्या घर खो जीती, घर खो वैम हो गया, हम पढ़ गए क्या बात है महाराज, और भगवान ने जान लिया तो पटोगी है, विद्वान कौन है जो जानता है, जानता किसको, जो स्वयं हो, मानता किसको, परमात्मा को, करता है क्या सेवा, अच्छी बात है, करना क्या है सेवा, माना क्या परमात्मा को, जानना क्या है स्वरूप को, अपने को, ये तीन हो जाए तब तीन हो जाता, तब वो कृत कृति और ज्ञात ज्ञात और प्राप्त प्राप्त तब तो ज्ञान हुआ जो ज्ञात ज्ञात भी हो गया, सेवा कर जो कृत कृत हो गया, अरे भगवान जो मानता है वो हुआ तो प्राप्त प्राप्त वो प्राप्त हो गया और अपने स्वरूप का बोध हो गया, संसार सेवा कर दी, तीन ही है संसार है आप है परमात्मा है, योग भी तीन है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग से संसार की सेवा हुई, ज्ञान योग से अपनी सेवा होगी, भक्ति योग से भगवान की सेवा होगी, स्वयं करते करते प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञात भी हो गया, जैसे कार्य भी देते ज्ञात भी नाम से सीते अनुनाप तक भी प्राप्त प्राप्त हो गया, अनुवाद अनुवाद है ही नहीं, यह जीवन का पूर्णता मानव जीवन पूर्ण हो गया, अपने आप को जानने से अपने आप की सेवा होगी, संसार की सेवा करें संसार की सेवा, भगवान भगवान की तीनों के लिए उपयोग हो जाता है मनुष्य, अपने को जानना तो अपने तक विषय हो जाता है, सेवा नहीं करने से संसार की उपयोग नहीं हुआ, तो करना क्या के सेवा के, जानना क्या के अपने को, मानना क्या के भगवान को, और मानना ये देखने में आता नहीं, संसार देखने में आता है, संसार में देखने में आता है कि जीता है फिर मर जाता है, तो बीच में रहने वाला एक है ये देखने में आता है, तो ये जानने का दो ही है, संसार क्या है आत्मा क्या है ये जानना है, और मानना क्या है परमात्मा को, तीन ही शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, करने की शक्ति सेवा करे, करने की शक्ति अपने में लगा दी, मानने की शक्ति संसार में लगा दी, जानने की शक्ति कला कोश दूरी बार की उदेश अवसार उदेश कहाँ लगा दी, सब भोग में लगा दी, करने की शक्ति भोग में, जानने की शक्ति भोग में, मानने की शक्ति भोग में, ये बढ़िया जी घटिया है, तो फंस गया, पहले पंद्रह भी जन्म पंद्रह फिर मरना पंद्रह जन्म शहर मर गए जन्म बाकी, जब गए फिर मरा बाकी, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, अब जाते से ध्रुव होते ध्रुव जन्म मृत्यु से थे चश्मा तो अपरिहार्य थे, इसका परिहार कर ही नहीं सकते, जन्म गया तो मरू, मर गया तो जन्मो, ये है इसका फल, ये करना जानना मांगना का उल्टा फल, उल्टा फल हुआ, सब जगह लगा दे अच्छी तरह, जानना तो प्रभु लगा दे और करना सेवा में लगा दे, मानना को परमात्मा लगा दे, ये अपनी जगह लग गया, उल्ट पुलट लगाने से गर्मी होती भाई है जो लगा दे ठीक निहाल गया, ना कुछ करना बाकी है, ना जानना बाकी है, ना मांगना बाकी है, करना बाकी है, कृत करती है, जानना भी ज्ञान ज्ञात भी है, प्राप्त प्राप्त तीन बात है, तीन हो गया तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, ऐसे मनुष्य एक भी सफल हो गया पर पूरा पूरा सफल तब होता है, वो जानना बाकी रहा, ना मानना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, तब मनुष्य कहलाता है वो, नहीं तो मनुष्य क्या पशुओं की तरह जन्म गया मर जाओ जन्म गया, खादते मोदते देते सुन का शुक्र खरा तैसा वैसा को विशेष होती वृद्धि तादृशी, ऐसी वृत्ति है तो फिर उनमें क्या फर्क है, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती, मनुष्य रूपेण असली मनुष्यता तभी है भाई, मनुष्य मात्र क्या है, ये सब संसार में जितनी भी जोड़िया है, भूत प्रेत के साथ देवता चौरस लक्ष्मी सिद्धि है, उस सब में मनुष्य शरीर है जानने के लायक, तो मनुष्य अर्थ हुआ अधिकारी, परमात्मा तत्व का अधिकारी, तो परमात्मा अधिकारी मनुष्य मात्र है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, सब प्राप्त हो सकते, भाई बहन शरीर पुरुष कोई छोटा और बड़ा बालक जवान और बूढ़ा सब परमात्मा प्राप्ति करी गई। साधक कहो चाहे मानव को एक परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ भाई। खादते बोधते देते हो इस बात से परमात्मा की कृपा से अपने सहयोग मिल गया ठीक तरह से, तो इस तत्व को ठीक तरह से जानना है और भगवान को मानना है और सेवा करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए अपना जानना अपने लिए है, करना अपने लिए नहीं, नहीं मानना अपने लिए नहीं, जानना अपने लिए और सेवा संसार के लिए, माना भगवान के लिए, भगवान हमारे हैं, शिव संसार है, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा भाई, पूर्ण हो जाएगा, फिर बाकी भी रहेगा। ऐसे तत्व ज्ञान हो तो भी बोध हो जाए, मुक्ति हो जाती है, भगवान में तो भक्ति हो जाती है, भगवान में तो तीन आ जाते हैं, ज्ञान में तीन नहीं आते, कर्म में तीन नहीं आते, तो भगवान सब के मालिक है, उन्हें भी तो आ जाते हैं। भगवान का भक्त है वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी। मम दर्शन फल परमारूप जीव पाव निज सहज स्वरूप, भगवान के दर्शन स्वरूप हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूप जीव पाव निज सहज स्वरूप, निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और संसार ज्ञान हो जाता है, तो भक्ति में सब आ जाते हैं, ज्ञान योग का भी दोनों अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे कोई तो तीन अंतर्गत आएंगे, परंतु मुख्य भक्ति इसमें सब परमात्मा है, तो परमात्मा भजन करना, संसार की सेवा करना और अपनों को जानना, तो संसार की सेवा और भगवान का भजन ये खास कर्तव्य है, और अपना जानना अपने आप को क्या जानना होता है, जानना खोज करना, ये जानना कहाँ जाता है, जिसमें हम जानते हैं पूरा नहीं जानते, अधूरे ज्ञान में जानने का प्रयोग होता है, जिसको नहीं जानते दिखता ही नहीं पता ही नहीं, उसमें मानने से ही होता है, उसमें जानने का प्रयोग नहीं होता। इसको हम जानते नहीं तो मानो चाहे मत मानो ये बात है, मानो तो मान लो, नहीं मानो मत मानो। और संसार दिखता है, जड़ दिखता है, चेतन दिखता है, जीता दिखता है, मरता दिखता है, तो इस बात अपना आप और संसार इस दो जानने का विषय, अधूरी जानकारी में जानकारी की आवश्यकता है, नहीं तो अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, तो मनुष्य भी खतरनाक है, अधूरा जानकार पूरा ज्ञान तो सबसे श्रेष्ठ, और नहीं जान तो अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक, मनुष्य से खतरनाक ऐसा पशु पक्षी नहीं है, कुत्ता बिल्ली सूर सांप बिच्छू इतना खतरनाक नहीं, ये अपने लिए खतरनाक। इस बात से भाई और जान ले तो सबसे श्रेष्ठ, भगत मेरे मुकुटमणि, सबसे ऊपर परमात्मा, परमात्मा मुकुटमणि आया, उद्योग करे तो कितना बड़ा हो जाए, भगवान का मुकुटमणि हो जाए, और ठीक से नहीं चले तो नार की जीवों से निकम है, नार की जीवों से नरकों में रहने वाले से नीचा, क्यों कि नरकों में रहने वाले तो पाप भोग करके मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य पाप करके नरकों की तरफ जा रहा है, तो इसी गति क्या होगी नरकों से नीचा। नरक को शुद्ध करते हैं ये, मनुष्य अशुद्ध करता है, आपको मैला बना रहा है, नरक तो शुद्ध बनाते हैं, जितना पाप होता है तो शुद्ध होता है। इस बार भर भर वास नर्क करता था दुष्ट सर्व जन दे ही बेचाता, मौका मिला है भाई वो समय तो की पूरी कहा पछता नहीं, समय चूंगे सावधानी के साथ, ये काम सबसे पहले करने का है, लगा है दो काम में, धन का संग्रह करना और भोग भोगना, बस दो ही काम है, ना धन साथ चलेगा ना भोग साथ चलेगा, शरीर से भोग भोगेगा तो वो तो कहते भोग भोगता और भोग उसको भोग लेते हैं, दुनिया के जो जो हम अजय हर गज कम न होंगे, पर एक दिन ऐसा होगा कि देख रहा मैं न होंगे भोगा न भोगता वह में वो भोगता भोगों को क्या भोग्या खुद भोग गया भोग तो नया नया ऐसा मुझे पुराना भोग तो नया नया भोगों को भोग न भोग गए खुद महाराज आपको खजिए नाश भोगान समझता हम भोग भोगते हैं तुम तो अपनी तपस्या अपना त्याग अपना कर्म अपना शुभ वो नष्ट कर रहे हो और जिन्हें तो महाराज इतना ऊंचा कर रहा है जो भगवान का ही मार्ग बन गया भगत मेरे मुकुट मणि कितना ऊंचा दर्द हो सकता है जो कितना नीचा गया नरकों से नीचा इस वास्ते भाई असली काम करो असली प्रभु हमारे हम प्रभु गए निहाल हो जाओ सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जाचत जी परंतु नर कर स्वर गर्भवर्गी ज्ञान विराध भक्ति शुद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज मौज होगी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 23 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।